Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til 55 minutter i Millionærklubben, hvor vi i dag tager fat på et emne, som ingen for alvor elsker at beskæftige sig med, men som gavner den, der gider at se på sagerne. Der er skat på programmet i dag, og det er der, fordi sidst vi talte om skat her i klubben, det var den 30. november, hvor vi havde besøg af Helle Snedker fra Formuepleje. Der fik vi simpelthen så mange spørgsmål ind på sms'en, at det kan vi da ikke tillade os at sidde overhørigt. Så vi tager altså en lynrunde på de vigtigste gode råd om skat her igen i dag, og så sætter vi ellers god tid af i programmet til masser af spørgsmål fra jer. Hvis du har spørgsmål om skat, så skriv du bare til mig med det samme på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Panelet består af teknisk analytiker i Aktierådet Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Seniorrådgiver ved Beierholm Finansiel Rådgivning Søren Veup. Velkommen til dig. Tak. Og er Jakob Munk Stander, stifter og far, plejer du at skrive din mail til mig. Ja. Eller Jakob, du er fra Tobe. Det er en børneopsparingsplatform, TOBI, altså et alternativ til de børneopsparinger, som finansbranchen sådan traditionelt tilbyder. Og der er også nogle særlige skatteregler, man skal være opmærksom på der, så derfor er det også dejligt, at vi har dig med i dag. Tak. Og det kan godt være, at der er skat på programmet hele dagen i dag, men vi skal altså også lige have en følelse af aktiemarkedet. Lars Persson, kan du give os den? Ja, men den er faktisk lidt minus i dag. Det danske marked er nede med 0,8, og det var jo egentlig måske oven på de der fedmeresultater for Eli Lilly, som fik den aktie til at falde, og så falder Novo og Zealand Pharma også i sympati her til morgen. Der var jo ellers ikke noget spektakulært i de nyheder, der kom ud fra Eli Lilly. Altså, det handler om, at man tager på igen, hvis man stopper med at bruge deres produkt. Det var, vidste vi ikke det? No shit, Sherlock. Nej, altså, nej, men undskyld mig, men sådan er det jo lidt. Altså, vi bevæger os på den her line, og så kommer der den her brise, og så står linedanseren lige pludselig og vibrerer lidt, og så siger alle i cirkuset, ikke? Altså, fordi, vi er jo så tæt på det optimale, sådan, hvad kan man sige, der skal jo ikke gå meget galt, før at sovsen er for salt, eller et eller andet. Altså, vi er bare der, hvor intet må være forkert, og selvfølgelig er det da meget ærgerligt, at man så tager på bagefter, når man stopper, men det er jo, sådan er det jo med mange midler, hvis man stopper med dem, så, ja, så får man det dårligt bagefter. Sådan er det også med Wegovy. Yes. Så vi er altså nede i dag, og det er Novo og Zealand Pharma, der trækker med ned, og så er der Rockwool, der har fået en salgsanbefaling fra Goldman Sachs, så den dykker lidt i dag. Sverige er uforandret, og Finland, det er ja, egentlig det dårligste marked i Europa i år. De falder så yderligere igen. Der har vi jo Nokia, der ligesom mistede en af deres store kunder, AT&T, til Ericsson her i sidste uge, så det var jo også med til at trække lidt i den forkerte retning. Og ellers har vi haft et fjernøstlige marked, der har været i hopla, fordi det amerikanske marked lukkede jo i hopla, selvom både der var stigende renter og stigende aktiekurser, så altså, vi er jo i nærmest sweet spot, det er jo lige før, det er guldlok-scenariet, hvor ja, så det går jo egentlig rimelig okay rundt omkring. Og hopla, det er der altså også over i din portefølje, Lars Persson, yeah. Man må sige, du er i den grad the comeback kid, du er op med 8% nu, ja. Og det kan godt være, at du stadigvæk ligger på sidste pladsen i vores konkurrence, ja, men altså, det har set meget, meget værre ud. Ja, men er rigtig klog. Ja, så lige pludselig så har du altså leveret i det afkast, som sådan matcher det historiske, hvis vi kigger tilbage på aktiemarkedet gennem historien. Ja, men altså, det er jo fordi, at jeg var en gammel stedig mand, og nogle af det der med at huske stop loss og alt det, det har jo sagt, ved du hvad, jeg tænker, at det bliver godt igen. Altså ALK og Nibe og min Nokian Tires, de begynder at vinde rundt. Men så har der også været fuld gas på Schibsted, fordi at de sælger deres avisforretning ind til den fond, der ejer Schibsted. Så de får lige 4 milliarder i kassen, og så har de ved at sælge et andet datterselskab. De børsnoterede for, jeg tror det er 2-3 år siden, er der nogle amerikanske investeringsfonde, der er interesseret i, som de har sammen med eBay og op på det norske marked, som de også er ved at sælge. Så det ender med måske, at Schibsted har en når året er om, eller når vi starter på det nye år, at de har en kassebeholdning på omkring en 5-6 milliarder, hvor de skal ud og investere i noget nyt, og så skal de optimere de to ben, de har. Det skal jeg nok ikke være med til, tænker jeg. Jeg kan godt huske sådan noget der, når vi så er ude og købe, og så er det ikke altid lige så sjovt. Så jeg går sådan og tripper lidt for at få skudt min Schibsted afsted. Og så har der også været gang i min Sinch. Altså, det må jo sige, at de har også leveret, de er jo nok den mest stigende aktie her i midt midten af november, så frem til nu, altså en rebound i det her tech-firma. Så jo, det anden gang, du har god gavn af det. Ja, ja, sidste gang, der var det jo den, der trak mig virkelig i plus. Og spørgsmålet er, om vi kan vride lidt mere ud af hesten, uden at det skal noget associeres med nogle af de her dressurafdelinger. Nej, det var vist det godt. Så nu er det jo gået udmærket, så vi håber på, at vi får lidt mere slutspurt her på det sidste. Ja, det kan være, at du når at indhente Michael Friis Jørgensen. Han ligger på en tredje plads på 12%, Lars Bjørn. Man må ikke jinxe det her jo. Ej, okay, fair nok. Det er tirsdag i Millionærklubben, og vi skal tale om skat, så hvis du har spørgsmål om det, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Det er hverken nemt eller specielt spændende at beskæftige sig med skat, og måske er det derfor, at mange af os har en tendens til ikke at bruge så meget tid på det, som vi måske burde gøre. Men hvis du vil være sikker på, at du ikke betaler for meget i skat, ja, så er det altså nødvendigt at sætte bare lidt tid af til emnet. Søren, lad os starte med sådan lidt et lynkursus i det vigtigste ting, som man skal have fokus på i forbindelse med skat på sine investeringer. Først og fremmest, bliver tingene ikke indberettet automatisk fra ens bank eller ens broker, sådan så man overhovedet ikke behøver at kigge på det? Jo, altså i Danmark, hvis man har et depot og konto i en dansk bank, Nordnet eller Saxo, så bliver det indberettet automatisk. Mm. Hvis man bruger en udenlandsk platform, så skal man selv bøvle med det. Okay, men langt de fleste af os altså, bør sådan set bare kunne læne os tilbage og lade være at gøre noget. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja. Okay, glimrende. Så lad os lige sådan trække de vigtigste regler op i forhold til skat på investeringer. Og der er virkelig mange regler, og jeg kan kun anbefale, at I også går ind og hører det program, som vi sendte altså med Helle Snedker fra Formuepleje, for der blev også mange af reglerne trukket op og forklaret ganske udmærket. Ja. Hvad skal vi vide som investorer? Jamen så helt overordnet, så skal man jo først finde ud af, hvilket skattemiljø man er i, og det lyder måske mere abstrakt, end det er, men det betyder, er det frie midler, altså penge, som der er betalt skat af? Er det pensionsmidler? Er det aktiesparekonti? Eller er det selskabsmidler? Og når man er i de tre sidste, altså pension, aktiesparer og selskab, så er uanset hvad man køber derinde, så er det lagerbeskattet. Og lagerbeskattet betyder, at man betaler skat af den gevinst, man har fået i kalenderåret, og modsat så får man en fradrag, hvis man har et tab. Så det er meget, meget enkelt og en nem skat, men det er også en skat, som hvis man har lagerbeskattet midler over i sine frimidler, giver nogle ret store uheldigheder. I frimidler er det betydeligt mere kompliceret, fordi der skal man kigge på det enkelte værdipapir. Er det så et realisationsbeskattet værdipapir, som betyder, at man først skal betale skat af den gevinst, man realiserer på et eller andet tidspunkt, eller eventuelt tab? Eller er det et lagerbeskattet instrument, man køber, som for eksempel kan være en akkumulerende dansk investeringsforening eller en ETF? Alle ETF'er, altså alle udenlandske investeringsfonde, er lagerbeskattet. Også selvom de giver udbytte. Og man kan også, der er nogle få danske, som har lidt den samme egenskab, som godt kan give udbytte og ikke er akkumulerende, men som også er lagerbeskattet. Men så er vi nede i specialiteterne. Men pointen er, at udenlandske investeringsfonde alle sammen er lagerbeskattet. Men så er der forskel på, om det her afkast bliver beskattet som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Og hvis det skal beskattes som aktieindkomst, så skal det være på skats positiv liste. Og den kan man så slå op, man kan søge på Google, og så kan man finde listen, og så kan man på sådan en lang Excel-fil, kan man søge ned og super finde sin fond. Super nemt. Ja. Og hvis den står der, jamen så bliver man så beskattet som aktieindkomst til sin ETF. Ulempen ved at investere i frie midler i en lagerbeskattet fond er den, at hvis man et år har et meget stort gevinst, hvis man så har for eksempel for 100.000, og det stiger til, lad os sige, 300.000 i et kalenderår, så har man en gevinst på 200.000, som vi bliver beskattet af. Og så er der nogle progressionsgrænser, der betyder, at de første, hvis man er gift, de første 117.800, jamen der bliver man beskattet med 27% og resten med 42%. Hvis man så året efter oplever, at ens investeringer falder, så får man så et tab, men den fradragsværdi går ikke nødvendigvis. Hvis tabet ikke er så stort, så har man kun fradragsværdi på 27%. Så det, man risikerer ved lagerbeskattede midler for frie midler, det er, at man i rigtig gode år simpelthen bliver overbeskattet af sit udbytte eller af sin gevinst. Ved du hvad, der er kommet et spørgsmål fra Jesper Andersen, som jeg synes passer rigtig godt til noget af det, du har stået og talt om allerede, så lad os bringe det på banen. Han skriver, tak for et godt program og et hyggeligt arrangement med de tre tenorer. Jamen dejligt, Jesper, at du var med der. Vi har jo også endnu et aftenprogram her den 20. december. Hvis der er nogen, der ikke har hørt det, så kan man altså finde billetter inde på euroinvestor.dk. Nå, tilbage til Jesper. Han skriver, det er et tænkt eksempel det her. Man investerer i år 2000 i 100 styks Novo Nordisk. De stiger, som de har gjort, og hvert år så skal man selvfølgelig betale skat. Har man ikke tab i andre aktier, og har man ikke kontanter til rådighed, så skal man sælge sine Novo for at betale skatten. Herved får man færre og færre aktier, og man mister sin compounder-effekt, som over mange år med de store stigninger er forholdsvis stor. Oveni mister aktien stor værdi umiddelbart før realisering, så har man altså betalt rigtig meget skat og står med få aktier til lav værdi. Så mit spørgsmål er, selv med den lavere skat, mister man så ikke for meget ved en aktiesparekonto kontra en almindelig aktiekonto? Nå Søren, det er jo altså, ja, et langt og svært spørgsmål, men det handler jo ligesom om, om man kan blive fanget i det her med... Ja, altså, det er jo, når man har realisationsbeskattet aktiver inde på en lagerbeskattet ordning, og her en aktiesparekonto. Mm-hmm. Så kan man jo godt risikere det, at den stiger rigtig meget, og så skal man enten indbetale skatten, og det er det, som jeg til hver tid vil anbefale, at man gør, at man ikke sælger sine aktier for at betale skat, men man indbetaler den. Det må man godt på en aktiesparekonto. Men hvis man forestiller sig, det er et lukkesystem, så har spørgeren ret, at så kan man komme til at sælge ud af Novo på højere og højere kurser, og så lige pludselig så kommer det ud, at Novo har et eller andet middel, der er uheldigt, og så falder Novo rigtig meget, og så har man betalt en masse skat, og på den måde så har man ikke fået noget ud af det. Mm-hmm. Og løsningen på det, det er jo at ikke lægge alle sine æg i en kurv, og tage gevinster hjem og sørge for at sprede osv. Så det er jo sådan en grundregel. Så, altså balancere sin portefølje undervejs, ja, er det det, ja, du siger? Det vil sige, tage gevinster hjem. Altså hvis en aktie stiger sådan voldsomt, som for eksempel Novo har gjort den her sted over 100% på et par år, så er det jo en overnormal gevinst. Og det betyder, at man bør tage en gevinst hjem på det og betale noget skat. Og der skal man jo tænke på, at skat er jo faktisk positivt, for det betyder, at man har tjent penge. Det er svært at tænke sådan. Ja, men det betyder det jo, og derfor skal man jo ikke være så bange for at tage en gevinst og betale noget skat. Fordi argumentet for at sælge er ikke, men det skal jo ikke være begrundet i noget skat, det skal være begrundet i en investeringsmæssig overvejelse og en spredningsmæssig overvejelse og en risikomæssig overvejelse. Så hvis man har rigtig mange Novo, så er det fornuftigt ud fra en investeringsmæssig betragtning at sælge ud af dem og tage noget gevinst og gå over i nogle andre aktier, som har en anden type risiko og en større spredning, måske nogle investeringsfonde eller nogle aktier, som har helt andre karakteristika. Fordi det jo gælder om, det er at bevare ens formue, det gælder jo ikke om at spekulere sig ind i et eller andet utopia, som sandsynligvis bliver reddet ned i sidste øjeblik, eller det sker i hvert fald ofte. Ikke? Okay. Tilbage til det generelle, Jakob. Jeg kunne også gerne tænke mig at få dig på banen. Kan du lige sådan male billedet op i forhold til børneopsparinger? Hvad skal vi særligt være opmærksom på der, når det handler om skat? Det kan tro. Jamen, man kan sige, lidt ligesom for de voksne findes der forskellige typer af konti, og den, som man som herre fra Danmark nok mest kender, det er den traditionelle børneopsparingskonto, hvor alt jo er skattefrit, og det er jo fantastisk. Til gengæld er der nogle begrænsninger på, hvor mange penge man kan indbetale. Maksimalt 6.000 kroner om året, og i alt maksimalt 72.000. Så hvis man har mest overskud som forældre overhovedet, så opretter man jo en sådan konto, når ens barn er 0 år og indbetaler 6.000 i 12 år, og så har man jo faktisk mødt max. Og det betyder jo så i virkeligheden, at igennem årene var der en bedsteforælder, der kunne tænke sig at give et afforskud eller en større pengegave. Så skal man have en konto nummer 2. Er man nået til år 12 eller år 13 nærmere, så skal man have en konto nummer 2, og så begynder det at blive lidt småkompleks for en travl børnefamilie, både at holde styr på, hvem har indbetalt, men i virkeligheden også at få styr på at få investeret midlerne og sikre, at balanceringen den er korrekt. Og det der småkomplekse, det mødte du faktisk selv, da du fik børn, og det var altså blandt andet derfor, at du besluttede dig at stifte dit eget selskab, Tobi. Hvordan kan man komme omkring det her, så man slipper med at have flere forskellige konti? Jamen, Søren havde virkelig meget god, han tegnede et fint lille træ, og vi var over i skats positive liste, som jo er listen over alle de produkter, der bliver beskattet som aktieindkomst. Og det fantastiske for børn, det er jo faktisk, at de har det, der hedder personfradrag, som vi voksne også har. Og det endnu mere fantastiske, det er, at Folketinget her fra finansloven 23 har hævet personfradraget for børn, så det nu følger de voksnes en 25% stigning. Og det betyder faktisk, at børnene, hvis ikke de bruger deres personfradrag, og der er bare de færreste 0-årige, der har et job, eller på anden vis tjener penge, så har de et rådighedsbeløb, som hedder personfradrag årligt, som jo egentlig bliver spildt, som man kunne bruge, hvis man investerede i produkter, som ikke står på skats positiv liste, altså i produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Fordi de bruger, at de kan bruge barnets personfradrag. Og den tilføjede værdi i det, det er jo faktisk, når vi nu taler om lagerbeskatning, det er, at fordi disse produkter bliver beskattet som lagerbeskatning, og man kan bruge barnets personfradrag, så bliver skatten jo faktisk betalt hvert eneste år af personfradraget. Så på den måde er det allerede nu, at vi er ude i en kompleks forklaring, som en travlt børnefamilie sjældent får styr på, men det er i virkeligheden muligheden for at sige, hvis vi så glemmer den traditionelle børneopsparingskonto, så har vi barnet personfradrag på 48.000 kroner i år, som de må tjene, og med et, lad os sige, et 7% investeringsafkast, så skal barnet have en formue på mere end 700.000, før de skal til at betale skat. Og det er altså meget mere, kan man sige, end de 6.000, du må indbetale på en børnesparingskonto. Ja, det må Men det kræver lidt kalendergymnastik, og i modsætning til skat positiv liste, så findes den omvendte liste, negativ listen, eller hvad vi skal kalde den, altså produkter beskattet som kapitalindkomst, den findes ikke. Så det kræver lidt kan man sige, detektivarbejde fra, hvad man finder på sin handelsplatform, til lige at undersøge ind hos skat, om produktet så bliver beskattet som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Og lad mig også bare lige nævne, at du har jo lige talt med min journalistkollega ude på Euroinvestor, Laura Rossau, som har skrevet en artikel om alt det her. Så hvis man synes, det er lidt kompliceret, og vi kommer lidt hurtigt omkring det, det gør vi, for vi vil gerne svare på en masse spørgsmål, ja, så kan man altså gå ind og læse det i mange flere detaljer, nogle af de ting, som du har forklaret her, Jakob. Men der er faktisk et spørgsmål her fra Lilian Christensen Sommersted, som skriver, skattemæssigt, hvad gør jeg, hvis jeg vil lave en aktiekonto til mit barnebarn, som han kan få, når han er 21? Hvad er en smart måde at gribe det an? Ja, man skal nok tale med forældrene, fordi når det kommer til de finansielle ting, der har noget med mindreårige at gøre, så er det forældrene, der i hvert fald er i kontrol, indtil barnet bliver myndigt. Og så er der jo lidt forskellige muligheder. Der var børneopsparingskontoen, jeg nævnte. Den kan bedsteforældre godt oprette. De må også gerne overføre til den. Men barnet må kun have én. Så hvis bedsteforældrene har taget den, så er der ikke andre, der kan oprette en sådan. Så kan man forestille sig, at man kan oprette det, der hedder en bedsteforældrekonto eller en børnebørnskonto i en bank, som typisk er meget forskelligt fra bank til bank. Hvad er der regler for den i forhold til, hvor mange penge kan der stå, og kan man investere midlerne, og er der et minimum for, hvor meget der skal stå, før man kan investere midlerne. Det er en mulighed. Og så er der det, der hedder bundne midler, hvor man bruger bankernes forvaltningsafdelinger til netop at binde pengene, indtil barnet fylder en vis alder. De er typisk forbundet med lidt højere omkostninger i bankerne, fordi de står på mål for, at barnet ikke får adgang til midlerne før tid og skal administrere det. Så var der lidt gode råd til Lilian. Kenneth i Odense, han spørger også ind til noget af det, du taler om her, Jakob. Han skriver, vi har ETF'er på vores børns depot uden for skats positiv liste, så vi kan bruge deres frikort. Præcis, altså den løsning, som du peger på. Men hvad sker der, hvis ETF'en undervejs bliver optaget på positiv listen? Og det er jo faktisk sådan, at den der positiv liste, den ændrer sig jo, jeg vil ikke sige hele tiden, men den kan sagtens ændre sig i løbet af et år. Den bliver løbende opdateret, og der er jo flere hundrede produkter, der kommer på, og nogen, der bliver pillet af hvert eneste år. Og man kan sige, og det er jo derfor i virkeligheden, hos Tobi, der garanterer vi jo ligesom, at produkterne er beskattet som kapitalindkomst, så det behøver man ikke bekymre sig om. I fald, at de ændrer skattestatus, jamen så skal man jo i virkeligheden sælge produkterne, fordi fra næste skatteår vil de være beskattet som aktieindkomst i stedet for. Og det medfører så et, at man skal få nogle handelsomkostninger, og to, man skal ud og bruge lidt tid på at finde et nyt produkt og købe det produkt, for stadigvæk at kunne bruge barnets personfradrag. Du markerer, så? Ja, man kan også købe en obligationsbaseret investeringsforening. Den bliver aldrig aktieindkomstbeskattet. Korrekt. Okay, så der var lidt forskellige muligheder der. Søren, jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage til dig, og måske lidt i den anden ende af aldersskalaen, end de der børneopsparingskonti, ja, som vi lige talte om, nemlig i forhold til pensionisterne, fordi at, du sagde til mig, inden vi gik i studiet, at der er altså nogle ret vigtige regler, som vi skal have styr på, hvis vi er pensionister. Hvad handler det om? Jamen, så langt de fleste normale pensionister, som har en fornuftig indkomst, der har nogle pensionsindkomster og noget formue og noget friværdi og så videre, jamen de kan med noget, skal man sige, ganske almindelig planlægning få mere i tillæg til folkepensionen. Og der skal man jo så tænke tillægget som folkepensionen som en slags skat, forstået på den måde, at hvis ikke man får det, så svarer det faktisk til cirka 19%. Så folkepensionister har allerede en topskat ved en indkomst ved 180.000, hvor alle andre ligger op på over 600. Så i interval fra cirka knap 180 op til omkring en 470, jamen der betaler man jo, at man ikke får tillæg til folkepensionen, den her skat på 19%. Og det, man blandt andet bliver beskattet af, det er, at det, man bliver modregnet i sit tillæg, det er for eksempel aktieudbytter over 5.000, det er aktieindkomst, og det er kapitalindkomst. Vel at mærke positiv kapitalindkomst. Det betyder, at det er godt at have renteudgifter. Så hvis man har renteudgifter, jamen så kan man jo så modsvare det med nogle renteindtægter, altså placere sine midler i noget, som er kapitalindkomstbeskattet, obligationer eller nogle af de her fonde, og på den måde, kan man sige, tilrettelægge sin skat. Altså det her, det er et planlægningsspørgsmål, og det er noget af det, som jeg beskæftiger mig med næsten ugentligt i forskellige kunder, som kommer og siger, nu går vi på pension, hvordan får vi mest ud af vores penge? Og nogle af de planer, jeg har lavet, jamen der kan man godt tilrettelægge indkomster, også for folk, som har store pensioner, også for folk, der har friværdi, også for folk, der har værdipapirer, altså man kan købe værdipapirer, som ikke giver modregning i tillægget, hvis man kører de rigtige, og man har den rigtige analyse og den rigtige risiko til det. Så virkeligheden er, at man kan være ekstremt velhavende, at have alle de penge, man har brug for, og få maksimalt tillæg til folkepensionen. Det er ikke det, tillægget til folkepensionen er tiltænkt til, men reglerne er sådan, så hvis man tilrettelægger det fuldstændig lovligt, der er ikke noget galt i det, ganske almindelig optimering af tingene, så kan man altså få det her tillæg. Og det er jo altså for et pensionistægtepar, er det cirka knap 100.000 kroner om året, og for en enlig er det cirka 80.000 kroner, man får oven i sin folkepension. Så det er selvfølgelig inden for lovens rammer, Søren, men som du siger, det er altså måske ikke inden for lovens intentioner. Det var jo ikke det, der var meningen, men altså, har du nogle moralske skrupler over den slags? Nej, det har jeg ikke. Altså, ligesom det gælder, når man kører i trafikken, at man overholder reglerne, derfor så kan man jo godt komme hurtigt igennem, eller skyde en genvej, der er helt lovlig, og det samme gælder med skatteregler. Altså, det gælder jo om, at man kender reglerne, man kender de forskellige ting, hvordan de virker, og så tilrettelægger man sig efter det. Og hvis det så giver nogle uheldige konsekvenser, så må det være op til Folketinget at ændre de regler, ikke? Mm. Og det kunne vi godt tænke os, de gjorde. For ærligt talt, det er møgbesværligt, det der er derude. Lars Persson, bare sådan lige hurtigt, når du sidder her ved årets næsten udgang og kigger på dine investeringssager, hvordan arbejder du så med skat eller måske skatteoptimering? Jeg starter med at hive mig i håret. Nej, men heldigvis, jeg er jo ikke blevet pensionist endnu, så jeg skal jo ikke sådan, jeg er ikke rigtig gået i den der planlægningsfase, men jeg kan jo godt høre, at man skal gå i gang tidligt for at komme i kap. Så jeg er jo kun lige de der starten af 50'erne, så jeg har god tid. Så mine, det er jo egentlig på pension, og så har jeg et firma, og så har jeg, jeg er enkeltmandsfirma, så jeg tager bare lidt løn ud til mig selv. Så det er egentlig, jeg synes, det er forholdsvis nemt endnu, men når jeg kommer til den der tid, hvor jeg skal leve af det, jeg har sparet sammen, så bliver det måske endda. Så ringer du til Søren. Ja, ja, eller i hvert fald egentlig i hans firma, fordi så bliver det nok lidt mere kompliceret. Eller også, jeg har spurgt, at han ikke vil gifte sig med mig, men han er allerede gift, ja, det går ikke. Ja, det er jeg så i øvrigt også. Jeg er jo lidt forenklet, fordi at jeg har min pensionsopsparing, hvor der er lagerbeskatning. Men det kunne da sikkert godt optimeres, hvis man virkelig satte sig ind i det, og stadig står Søren sikkert og grubler det over. Det kan man da sikkert så godt gøre, men jeg synes egentlig, jeg er nogenlunde i kap med hvad jeg tænker om min beskatning i hvert fald. Glimrende. Karina, hun skriver ind til os sådan her. Hej til det kloge panel. I forhold til de kommende skatteændringer, er det så klogt også at sælge sin tabsgivende First North-aktier i Sverige og Norge? Jeg har trods målrettet søgning ikke kunnet finde mig klog på, om det kun er de danske tab, jeg mister fradrag for i 2024. Skal vi ikke lige starte med at tale om de skatteændringer, der kommer på de danske First North-aktier? Det er jo sådan, så skat skiller mellem aktier, der er opnoteret på et reguleret marked og på et ikke-reguleret marked. Og så vidt jeg i hvert fald ved, så er de First North, som er i Sverige, Norge og andre steder, de er så også på et ikke-reguleret marked. Og skattereglerne betyder, at før var det sådan, så hvis man fik et tab, så kunne man fradrage det i sin indkomst direkte. Og hvis man fik en gevinst, så bliver selvfølgelig beskattet af det. Og de regler ændrer sig nu sådan, så hvis man realiserer et tab, så kan det kun blive fratrukket i andre aktieindkomster. Det er sådan, så aktieindkomst er sådan sin egen søjle, som kører med aktieindkomster, som bliver modregnet i hinanden. Så umiddelbart vil jeg sige, at hvis man realiserer nogle First North-aktier i år med tab, så giver det fradrag ens almindelige indkomst. Men hvis man venter til efter årsskiftet, så skal man altså have nogle positive aktiegevinster, altså udbytter eller realiserede gevinster, for at man kan fradrage det her tab. Mm-hmm. Og så er der lige en krølle omkring aktieindkomst, som er lidt vigtig. Hvis man har eget selskab, og man udbetaler udbytte for det, så er det en særlig type aktieindkomst, sådan så man ikke kan fradrage tab på porteføljeaktier, altså almindelige aktier, i aktier fra eget selskab. Så det er vigtigt lige at skelne de to ting. Så aktieindkomst er faktisk to forskellige ting, og ikke kun én. Oh, thank God. Nå, men altså, som Karina, hun skriver, så har hun altså lidt svært ved at finde informationer om den her slags. Og nu var det så måske særligt om de svenske og de norske First North-aktier. Men hvor finder man alle de her informationer hen så? Jamen, det står ved definitionen om, at det er aktier opnoteret på et ikke-reguleret marked. Så det gælder altså også udenlandske aktier. Ikke? Okay. Udenlandske aktier optaget på en børs, som ikke er reguleret, vil være af samme type som danske North First-aktier. Sådan som jeg læser reglerne i hvert fald. Glimrende. Kirsten fra København Ø har skrevet til os, hun skriver måske et simpelt spørgsmål, men jeg er i tvivl alligevel. Hvis en aktie er lagerbeskattet ved årets udgang, bliver der så trukket afkastskat ved efterfølgende salg? Spørgsmålstegn. Og så skriver hun fortsat, bliver der igen lagerbeskattet af hele afkastet ved næste års udgang? Søren, først spørgsmål om, der bliver trukket afkastskat ved efterfølgende salg? Jamen altså, det er jo igen, er det frimidler eller pensioner? Hvis det er pensioner, så bliver der jo betalt en skat på 15,3% den 15. januar af den værdistigning, der har været året før. Og det er uanset, om man er solgt eller købt, og uanset, om man er realisationsbeskattet eller ikke i sin pensionsordning. I frie midler, der vil det være sådan, så hvis man sælger, jamen så har man en gevinst eller tab, det bliver man så beskattet af. Og hvis man så holder det et helt kalenderår, og der er en gevinst der, jamen så bliver man beskattet af den, som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst, afhængig af, om det er på positivlisten eller ej. Okay, så det var jo lige ud af landevejen, selvom det stadig er besværligt. Godt, vi hopper videre til endnu et spørgsmål her. Der er en lytter, der skriver sådan her. Giver det god mening i forhold til skat at have udbytte aktier på sin aktiesparekonto generelt, men også i forhold til, hvis aktien for eksempel har den store kursgevinst? God jul og godt nytår til jer. Tak i lige måde. Og det er jo lige meget, når man er på en aktiesparekonto, så bliver alt afkast beskattet ved årets slutning, så hvis man hele aktien udløjes i udbytte, jamen, så bliver man beskattet den gevinst. Og med hensyn til udbytteaktier, så har jeg lige en pointe, som jeg synes er værd lige at tænke lidt over, det er, at der er jo rigtig mange, der jagter udbytteaktier, fordi de sådan gerne vil have det der udbytte ud. Det kan også være investeringsmæssigt fornuftigt, men skattemæssigt er det ufornuftigt. Så er det bedre, at selskabet køber sine egne aktier tilbage, og at aktien så stiger som følge af det, og man så selv vælger, hvornår man vil udløse sin gevinst og betale sin skat. Og der er yderligere den fordel, at hvis man går hen og dør fra sin formue, og den er under de der skattepligtige grænser, så bliver en eventuel aktiegevinst så skattefri for arvingerne. Så der er nogle ting der, man lige skal være opmærksom på, hvis man ligger på grænserne. Men jeg vil ikke umiddelbart sige, at udbytte aktier er godt, og man skal jagte aktier, der giver højt udbytte, for det betyder bare, at man bliver tvunget til at betale en skat tidligere, end man ellers skulle. God pointe, fordi vi har jo tit her i Millionærklubben stået og peget på, at det er sådan set lige meget, om virksomheden udbetaler udbytte, eller om de tilbagekøber deres egne aktier, i forhold til aktiekursudviklingen i hvert fald. Men i forhold til skat, der er der altså ret store ting, man skal holde øje med. Udbytte aktier på børneopsparing, Jakob, er der noget, vi særligt skal være opmærksom på der? Man kan sige, at man skal være opmærksom på enkeltaktierne, fordi de bliver beskattet som aktieindkomst, og dermed ikke kan bruge barnets personfradrag. Så allerede der kan man jo begynde at tale om, jamen i fald, at vi på den måde ønsker at, kan man sige, i hvert fald forsøge at slå markedet mere i forhold til de gængse ETF'er, så er beskatningsmuligheden ikke til stede, i hvert fald ikke for at bruge barnets personfradrag. Og samtidig løber man jo en øget risiko, kan man sige, fordi man investerer i enkeltaktier. Og der er det for mig, det vigtige der at sige, hvor meget tid har vi? Så hvis vi ved, at vi faktisk barnet skal betale mere skat, og vi skal slå markedet med, altså vi skal jo vinde skatten, vi skal mene, vi er bedre end skatten, for bare at gå i nul, versus egentlig bare ramme et verdensindeks på 7-8%, som vi startede udsendelsen med at sige, og så få et skattefrit afkast. Er det så det værd lige præcis for børnene? Fordi skatten er jo et eller andet sted et onde i det her tilfælde, når alternativet var, at barnet ikke behøver at betale skat. Mm. Så ja, udbytteaktier. Man skal være så bevidst omkring, at man ikke længere kan bruge personfradrag. Og så selvfølgelig de handelsomkostninger, der er forbundet med, at når udbytterne kommer ud, i fald vi ønsker at investere en gang til, jamen så er der jo depotgebyrer, kortage og valutavekslingsomkostninger, både ved køb og salg og alt muligt andet, hvor man kunne forestille sig, at det kunne være, man kunne spare noget ved bare at læne sig tilbage og gøre ingenting. Men Jakob, kan du udfolde lidt mere, hvornår det er, at forældrene eller bedsteforældrene, eller hvem det nu er, der skyder penge ind på børneopsparingen, hvornår de bliver skattebelastet af det indskud? Det kan du tro. Og det er jo også dejligt komplekst i Danmark. Altså udgangspunktet er, at børnene bliver beskattet af de gaver, de får fra bedsteforældre og fra forældre. Udfordringen er så, at hvis pengene kommer fra forældrene, og barnet opnår en rente, eller får udbytter fra nogle investeringer, så er det faktisk forældrene, der er skattepligtige til og med det år, barnet fylder 18 år. Det vil sige, hvis man giver sit barn 10.000 kroner som 0-årig, og man er forældre, og man investerer, og der kommer nogle udbytter, om det har været Novo eller hvad nu end må være, så har man faktisk et ansvar som forældre til i de efterfølgende 18 år at følge med i og holde øje med, hvordan udbytterne har udviklet sig, fordi så skal det flyttes fra barnets årsopgørelse over til ens egen. Og det vil sige, igen, kunne det give mening, at man siger, okay, det lyder besværligt at holde styr på det, fordi hvad nu, da vi gav 5.000 i år 2 og alle mulige andre ting? Så hvis man holder sig til akkumulerende produkter, så kommer der ikke nogen renter, der kommer ikke nogen udbytter, så bliver alt beskattet hos barnet, og man kan bruge barnets personfradrag. Det kan næsten ikke blive. Altså på den måde kan man godt skære igennem junglen af skatteregler, og så i virkeligheden få et relativt simpelt produkt. Det kræver bare, at man bruger tiden på at finde de rigtige produkter. I virkeligheden fortæller du mig, så er der rigtig mange forældre, som ikke er klar over, at de må give børn mere end 6.000 kroner i gaver. Det hænger jo nok sammen med, at der er den der grænse på børneopsparingskontoen på 6.000 om året. Så er der mange, der tror, at det er så det, man må give sine børn. Sådan er det jo ikke. Nej, det er jo meget sådan, nu har vi tusindvis af børn hos Tobi, og der skal man angive, hvor meget man forventer at indbetale. og uforholdsmæssigt mange vælger lige præcis at skrive 6.000 kroner i forhold til, at det er et relativt tilfældigt tal. Og det er jo nok, fordi vi kulturelt, kan man sige, er på ude til, at børneopsparingskontoen, der må man maks overføre 6.000 kroner. Folketinget har sagt, så er jeg en god forælder. Hvis jeg har skaffet mit barn 6.000 kroner i løbet af et år, så har jeg jo gjort mit arbejde. Men i virkeligheden har vi alle mulighed for at modtage meget, meget større pengegaver. Så både forældre og bedsteforældre må hver give 71.500 kroner til deres børn og børnebørn, til hver af dem om året. Det vil sige, et barn jo i princippet kan få 6 gange 71.500 kroner om året, uden der skal betales det, der hedder gaveafgift. Investerer man samtidig pengene i akkumulerende produkter, så kan man bruge barnets personfradrag, og ellers så er det, at forældrene de skal til at holde styr på. Vi kom med en pengegave, vi investerede noget, der enten gav renter eller udbytte, så skal vi til at holde styr på den del. Så det er vigtigt at sige, børneopsparingskontoen er bare en kontotype. Den er mere end 50 år gammel. Den bliver administreret af bankerne. Det er lovgivningen, der har foreskrevet, at der er nogle skatteregler for, eller nogle regler for, hvor meget man må indbetale. Men der er intet at gøre med, hvor meget man som hele må give til sit barn eller barnebarn. Så man kan altså, hvis man har pengene til det, give børnene rigtig meget mere, lidt over 70.000 kroner i år. Og så skal man altså selv holde øje med og vælge selv indberette til skat, hvis man giver mere end det. Så er der lige præcis, en fin lille formular inde hos skat, og der er, kan man sige, det er bare mulighed for både at giver og modtager kan betale den gaveafgift, der er, som er 15% ud over 71.500. Og der er det mere fordelagtigt, at det er giver, altså typisk forældre eller bedsteforældre, der betaler, end at det er modtager, barnet i det her tilfælde. Der er en lille økonomisk gevinst for, at det er giver, der betaler gaveafgiften og ikke barnet. Jeg ved, hvor tit det sker. Nej, men altså, det er ikke, fordi jeg skal til at stå og sige, at folk snyder i skat, men jeg ved bare ikke, om det sker tit. Jamen, nu skrev jeg jo den lille guide til børns opsparing for nogle år siden, og var i telefonkø hos skat med mange mærkelige spørgsmål, som de tydeligvis aldrig har fået før. Og det er jo også selv endnu skat, at der er også en vis, jeg vil ikke sige forvirring, men i hvert fald, man er ikke helt tid i alle tilfælde alignet omkring, hvordan reglerne skal tolkes. Kan man som forældre give en pengegave til sine egne forældre, eller til bedsteforældrene, som så giver pengene videre til barnebarnet? Fordi så har forældrene jo ikke givet en pengegave. Må man det? Må man ikke? Jeg har fået to forskellige svar. Wow, okay. Jamen, det er jo bestemt ikke, fordi vi skal stå her og opfordre til, at man ikke følger reglerne. Det skal man naturligvis gøre, så sætter jeg ind i, hvad de er derude. Vi har fået et spørgsmål her, som handler om skatteoptimering, skriver lytteren. Der er så mange fortolkninger vedrørende salg af tabsgivende aktier og genkøb af samme. Man hører, at man blot skal være ude 2 dage, og nogen siger en uge. Andre igen, at der skal være en positiv nyhed i aktien for hurtigt genkøb osv. osv. Kan I skabe noget mere klarhed? Søren, vil du hjælpe os? Altså min praktiske erfaring, dels med hvad jeg selv har gjort privat, og jeg har gjort for kunder, er, at 2 bankdage imellem et salg og et køb er tilstrækkeligt til, at man kan argumentere for, at der er en risiko. Altså skat siger det jo ikke direkte, de siger, at man skal have været udsat for en risiko for, at kursen har ændret sig. Og man kan jo være så heldig, at man kan genkøbe den billigere, men som regel, når man gør sådan noget, så går det altid den anden vej, så man kommer til at købe den lidt dyrere. Og det er sådan set fair nok. Man skal jo være opmærksom på, at det, man jo reelt gør, det er, at man sparer jo ikke noget skat, men man udsætter det bare. Mm. Men det kan jo have en stor fordel, især i forhold til, hvis man ligger på progressionsgrænsen, altså hvor man ryger op over de 42, så man kommer under den. Og så er det en mulighed for, at man kan få de udbytter, man har udbetalt tidligere, at de så kan blive skattefri, så man får penge tilbage i skat. Så for mig er det som rådgiver noget, som jeg går igennem med mine kunder hvert år her i faktisk hele året, fordi vi har jo, kan man sige, skattemæssigt uheldigvis haft en rigtig god november, og det betyder, at mange af de tab, som vi kun har taget i oktober, og dermed fået en stor skattegevinst, de er jo så blevet mindre nu. Så derfor er det jo ikke sådan, at man bare skal kigge på det i december. Altså i virkeligheden skal man kigge på det løbende. Og der er jo nogle aktier, som er faldet meget. Ørsted for eksempel, og det er jo oplagt at gå ind og kigge, er der nogle af de her ting, man kan sælge nu, og så købe efter mindst 2 dage. Og hvis man skal være helt sikker, så venter man bare nogle flere dage, eller også så gør man det lige før nytår og efter nytår. Så er der i hvert fald sådan en ret god afstand imellem, også i forhold til skat. Men altså 2 dage er det, som jeg praktisk har oplevet. Og det har du aldrig haft bøvl med. Og det, man skal være opmærksom på også, og det er nogen, der ikke, det er der ikke nogen, der er opmærksom på, det er, at hvis man har obligationsfonde, som man har købt for eksempel før 2022, så er de jo faldet betragteligt i kurs i 2022, fordi renten steg så meget. Mm. Der kan det godt være en fordel, afhængig af, hvad man ellers har af renteindkomst, også at skattesælge dem. Fordi hvis man har for eksempel store renteindtægter, så kan man komme til at blive beskattet med 42%, og så kan man skattesælge nogle af de her obligationsfonde, og på den måde få et fradrag i sin kapitalindkomst. Så det er ikke bare aktier, man skal kigge på, man skal også kigge på sin obligationsfonde, men der er skatten lidt mere kompleks, fordi der ligger faktisk i 3 niveauer fra ca. 25, 36 og 42, afhængig af indkomstgrænser, afhængig af, om man er gift eller ej. Så politikerne har gjort sig umage for at lave reglerne kompliceret. Sådan. Ingen kan finde ud af det. Du kan heldigvis, Søren, og også Jakob i forhold til børneopsparingen. Det er dejligt, I er med os i studiet her i dag. Thomas fra Valby, han skriver til os et hurtigt spørgsmål til skatteeksperterne. Når man er i et lagerbeskatningsmiljø, kan man så sige, at det ikke gør nogen forskel at sælge ud af sine taber og beholde sine vinder, når det er den årlige sum, som beskattes? Jeg har førhen i mit frie depot solgt en taber, når jeg har solgt en vinder for at udligne skatten. Det giver vel egentlig ikke nogen mening med lagerbeskatning? Fuldstændig rigtigt. Okay, godt. Så fik vi det på plads, Thomas. Lad være med det. Det er der ikke nogen grund til. Så skal vi til Jan, som skriver, om I kan se på dobbeltbeskatning en dag. Jeg synes, jeg har læst forskellige ting på Facebook. Nogle siger, at Nordnet og Saxo Bank automatisk hjemsøger skat. Altså, vi må være ude i noget tilbagesøgning af udbytteskat her. Nogle siger, at Nordnet og Saxo automatisk hjemsøger skat. Andre skriver, at man selv skal gøre det, og at i Norge specielt er det svært. Jeg har flere dividendeaktier i Norge, men jeg har ikke styr på, om der er dobbeltbeskatning. Søren, ved du noget om det? Altså, jeg ved, at det er frygteligt besværligt, og især hvis du er USA, og der kan man heller ikke søge det hele tilbage. Plus det, at vi jo har en udbytteskandale i Danmark, som har betydet, at det danske administrationssystem til det har været sandet til med meget store forsinkelser. Min anbefaling er, at man, hvis man har masser af tid, så kan man grueligt gøre det. Altså, jeg har set de der ansøgningspapirer til det amerikanske udbytteskat, og det er jo sådan nogle formularer, og i USA er det jo papir. Og de er på mange sider, og der er rigtig mange tal, og derudover så skal man godkende, og ID og alt sådan andet. Min anbefaling er, hvis man vil investere i udenlandske aktier, så accepter, at der er en eller anden dobbeltbeskatning, ellers køb det gennem en investeringsfond, typisk en dansk investeringsforening, de sidder og søger tilbage. Det gør de ikke nødvendigvis i ETF'er, der bliver der ikke normalt søgt udbytteskat tilbage. Man kan så også bede sin bank om at gøre det, og det koster selvfølgelig noget. De har så et professionelt setup og kender selvfølgelig det. Så bankerne er ikke sådan automatisk ude og sige, hey, du kan tilbagesøge udbytteskat her, hvis du har lyst? Nej, hvis man har enkelte aktier liggende i sit depot i sin bank, så skal man jo bede banken om at tilbagesøge det, ellers så bliver man dobbeltbeskattet af det. Mm, okay. Så, altså, min anbefaling er til langt de fleste kunder, medmindre det er meget store beløb, eller det er nogle helt særlige investeringer, hvis det er nogle unoterede investeringer, drop det og køb gennem investeringsforeningen. Altså brug det i deres tid på noget andet, hellere et glas rødvin på terrassen, end at sidde og nørde med de der papirer i weekender og efter weekender. Intet er mere spændende end at drikke rødvin på terrassen. Okay, godt, men det kan altså være besværligt, at man kan ende med at så komme af med ret mange penge i skat, hvis man både skal betale i Danmark og i det land, hvor aktierne hører hjemme. Ja, så kan man jo købe en dansk investeringsforening, hvis man gerne vil ud, ja. Right? Og så bliver der jo søgt tilbage. Okay. Der er flere af vores lyttere, som har sådan specielle årstal for øje. Blandt andet Stig i Aarhus, som skriver, at aktier købt før 2006, at gevinsten ikke er skattefri ved salg. Og så er der en lytter, der skriver, at man har aktier fra før år 2000, er det ikke fortsat skattefrit at sælge dem. Hvad for nogle årstal skal vi særligt holde øje med, Søren? Jamen, der er to. Der er meget vigtigt. Det er 31.12.2005. Der gik man fra at have den her treårsregel. Før var det sådan, så hvis man ejede en aktie i tre år og solgte den, så var den skattefri. Og det lavede man om, sådan så uanset hvor lang tid man har en aktie, så er den skattepligtig. Og der lavede man sådan en overgangsregel, der betød, at hvis man havde omkring, jeg tror det er 136.500 kroner i noteret værdi 31.12. eller den 30.12.2005, så var det en skattefri portefølje. Og anbefalingen var dengang, at de aktier skulle man da ligge i depot for sig og ikke blande med alle mulige andre, så man ligesom kunne følge det i den tid. Og hvis man på det tidspunkt havde købt Novo, jamen så har man over 1 million i dag, som er skattefri ved salg, ikke? Og så er der en anden dato, der er vigtig, det er 19. maj 93, i forhold til, hvis man skal finde ud af, om man har en gevinst eller ej, fordi hvis man har købt aktier før 19. maj 1993, så kan man bruge 19. maj 93-kursen som udgangspunkt for at finde ud af, om man skal betale skat af en gevinst. Og det kan man kan søge på datoen, og så kan man finde det. Danske Bank for eksempel, den ligger i 33, så vidt jeg husker, på den liste, ikke? Så der er en god gevinst. Okay, så der er lige nogle datoer, man skal holde øje med. Ja. Godt, så er der Paul, som har lidt sådan et tillægsspørgsmål til det her med, hvor mange dage der skal gå, før man kan købe en aktie tilbage, hvis man er ude sådan i skatteoptimering. Han skriver, det der med, at der skal gå 2 dage, før det ikke er skattespekulation. Hvad gør man så, hvis man er daytrader, man handler de samme papirer frem og tilbage mange gange i løbet af en dag? Så hvordan skal daytrader forholde sig til alt det her skat? Jamen, de har jo det problem, at hvis de skal... Altså, de har sandsynligvis det problem, at de har et system, hvor de holder øje med deres gevinster, men hvis de køber og sælger den samme aktie samme dag, så kan de ikke bruge de her regler. Mm. Har du nogle kunder, der er det? Nej. Nej, okay. Nej. Og hvis man endelig skal daytrade, så er det faktisk bedst, hvis man gør det inde i en pensionsordning, eller inde på sin aktiesparekonto, eller i et selskab, og ikke frie midler. Mm. Det er vel det er vel også et erhverv, altså lige pludselig. Altså kan man sige, det kan godt være, at han så selvfølgelig sidder som kontormand og laver reklamer ved siden af eller et eller andet, men i virkeligheden så ender det jo med også at have et ekstra erhverv, hvis du sidder og daytrader på den der måde. Så det bliver du vel beskattet af på der. Ja. Og så er du lærerbeskattet. Ja. Okay, godt. Så fik vi lige det på plads. Iver fra Næstved, han spørger, hvordan forholder man sig til skat for en gammel selvpension? Ja, det er et gammelt produkt. Ja, det er et dejligt godt produkt. Det husker jeg tydeligt fra min banktid. Jeg kan slet ikke huske det. Man kunne, det er maks 40.000, man må have sat ind på en selvpensionering, og det er maks 3.000 kroner om året. Og det gode ved det er, at det er jo en pensionsordning, ligesom den kan sammenlignes med en aldersopsparing. Altså skattemæssigt, det er PAL-skattet, altså pension. Og så er de der regler, og jeg har nogle få kunder, som har de der gamle selvpensioneringer, og jeg anbefaler dem at sætte ind, fordi altså, man skal altid spare op der, hvor skatten er lavest først, og det vil sige, at man starter med aldersopsparing og selvpensionering, og så aktiesparekonti, og så selvfølgelig frie midler, primært aktieobligationer. Så på den måde er det rigtig godt. Og hvis man har sådan en selvpensionering, så kan man godt investere individuelt i værdipapirer. Ofte står der ikke ret meget på dem. Og efter at ordningen forsvandt der tilbage i 90'erne, så var det sådan, at man så ekstraordinært kunne få lov til at hæve sin selvpensionering. Så det er kun dem, der har været uopmærksomme, eller har synes det var en god ting, der holder fast i dem der. Og jeg tror, at jeg i den tid, hvor jeg har været igennem tusindvis af kunder, har set måske 4-5 kunder, der havde det. Okay, så der er ikke så mange, der jeg vil lige vil sige, døjer med det mere. Ja. Godt, Søren, sådan i det hele taget i forhold til det her med pensioner, når vi taler rigtig meget om, hvad der er smart at gøre. Ja. Hvordan, altså, hvis man står nu og man gerne vil oprette nogle pensionsopsparinger, og man også gerne vil have noget skattefordel ud af det, kan vi lige komme ind på, hvad man så helst skal gøre? Ja, altså, jeg har det sådan med pension, at pensionen primært handler om de forsikringer, man har inde i sin pension. Altså en tab af erhvervsevne, som er utrolig vigtig, især hvis man er forsørger eller under 55. Sådan så man kan få en indkomst, hvis man mister sin evne til at arbejde. En livsforsikring til ens pårørende og en kritisk sygdom og eventuelt sundhedsforsikring. Så det er det primære. Opsparingselementet i en pensionsordning, jamen der mener jeg ikke, at man skal indsætte for meget. Og der er jo i direkte modstrid med pensionsselskaberne, som synes, man skal investere en hel masse på pension. Og topskatteyder generelt er jo den regel, at jamen, hvis du er i topskatten, så indbetaler du pension, så får du fradrag. Ja, men når du indbetaler mere end 60.900 på en pensionsordning, så går overskydende på en livrente. Og en livrente er ikke en opsparing. Det er en forsikring, der afhænger af, hvor lang tid du lever. Og det vil sige, at medmindre du har en sikkerhed for, at du bliver på den anden side af 90, så er livrente jo ikke noget, hvor du får dine penge tilbage en til en. Det gør du på en ratepension. Så derfor er min generelle afsparing, at man sådan cirka skal spare omkring 7.000-7.500 kroner op om året på sin pensionsordning via ens arbejdsgiver, eller sætte ind på en ratepension. Og så skal man spare op på anden vis, altså aldersopsparinger, selvpensionering, som har sådan en, aktiesparekonti og i frie midler. Problemet ved det er, at det gode ved pension er jo, at det disciplinerer en, for man kan ikke tage dem ud. Men hvis du har penge stående kontanter, så kan du lige sige, nu tager vi sgu lige hele familien 3 måneder på tur, og så hæver alle pengene. Så det kræver, at du har noget disciplin i din økonomi til at spare ekstra op, fordi den situation, du allerhelst vil stå i, når du går på pension, det er, at du har en god portion frie midler, du har nogle pensioner, som er gode, noget livrente, der kan give dig noget i en lang periode, ikke for meget, men passende, og noget ratepension, som du kan flytte rundt på, og du har noget friværdi i din bolig, som du eventuelt kan belåne, sådan så du kan tilrettelægge dine indkomster, så du kan få mest mulig pension for det offentlige. Så derfor handler det om at have penge i alle ens skattemiljøer, altså frie midler, pensionsmidler, bolig, og hvis man har også et selskab, er rigtig godt. Og det er faktisk bedre at spare op i et selskab, end det er at spare op på pension, fordi selskabsmidlerne er meget mere likvide. Hvis Persson han sætter 100 kroner eller 1000 kroner ind på sin pensionsordning, jamen så kommer de ud på en ratepension over 10 år, en livrente over 25 år. Men hvis de står på hans virksomhedsordning, så kan han hæve dem nu. Og det vil sige, selvom skatten er lidt højere, 22, og den kun er 15 på PAL, så får han jo betydeligt mere fleksibilitet i sin økonomi til at kunne bruge pengene på det tidspunkt, hvor han gerne vil. Altså vi bruger flere penge mellem 65 og 80, end vi gør mellem 80 og 95. Mm. Så det handler om fleksibilitet, og det handler om at have penge til rådighed, sådan så man kan få mest muligt ud af det offentlige med de regler, der er nu. Jamen, du taler om den her disciplin med, at der er mange af os, der måske ville have svært ved at lade pengene stå, hvis de bare står som frie midler, det hele i hvert fald. Ja. Men på den anden side, så kan man jo også sige, at det kan jo også være, at man render ind i et eller andet gigantisk uheld i løbet af sit liv, inden man er blevet pensionist, så rent faktisk har brug for de penge der. Ja, og det er jo dumt, man så er rigtig meget stået med pension. Mm. Og det er også en eller anden underlig ting, at man har sin pensionsordning, hvor man har investeret i de obligationer, som man belånt sit hus med, så man betaler penge til sig selv. Altså der har vi sådan et køre rundt system, ikke? hvor vi har stor boliggæld, og vi har store pensioner, og pensionerne er investeret i boligen. Altså, så man skal passe på sin likviditet. Og det, der er vigtigt, altså det, man kan gøre for ligesom at lægge nogle håndjern på, det er at sørge for, at den opsparing, man har, den har man ikke i sin bank, men for eksempel i en højrentebank, det kan være Santander eller Norwegian eller nogle af de andre, eller i Saxo eller i Nordnet, som det er billigst, sådan så det ligesom er væk fra ens daglige økonomi. Og så kan man jo så sige, at jeg flytter hver måned 5.000 kroner til Nordnet, og så investerer jeg en gang imellem der, og på den måde får man, og så er det lidt sværere at sælge nogle gode aktier, velvidende, at man måske skal betale noget gevinst for en eller anden ferie, så man måske hellere udsætte det. Så det handler om, at man ligesom lægger nogle håndjern ned over sig selv, og laver en struktur i sin økonomi, sådan som man får sparet op. Ja. Aldersopsparing, hvor meget kunne man skyde ind på den? Ja, det er 8.800 år og 9.100 næste år. Og det er jo ikke ret meget, men der sker jo en ændring i løbet af livet. Ja, og så sker der jo det, at 7 år før man når sin folkepensionsalder, så kan man indsætte det høje beløb, som er 56.900, så vidt jeg husker. Ja. Det bliver så lidt mere næste år, ikke? Og det bør man jo så gøre. Men igen, hvis du har dem ind på en aldersopsparing, og du så skal bruge dem, så er der 20% skat for at få dem ud. Så hellere ind på en aktiesparekonto, hvis ikke man har sådan, fordi den kan man altid få ud. Ja. Så man skal tænke også i fleksibilitet og i likviditet. Altså noget af det, som folk dør på, det er jo ikke nødvendigvis, at de ikke har midler eller formue. Det er, at de ikke har likviditet. Mm. Ja, det skal man huske at have for øje. Kasper, han spørger, hvor mange år kan man trække et realiseret tab med frem til modregning af en realiseret gevinst? Ja, indtil dødsdagen. Okay, så der er altså ikke noget... Der er ikke noget, man skal være opmærksom på der? Nej. Okay. Så er der en lytter, der spørger her, kan det svare sig som privatperson at investere gennem et holding APS og dermed tage udbytte ud som pension? Altså, dem, der har et holdingselskab, har det jo, fordi de har et driftsselskab, som de typisk har tjent nogle penge i, og så har de fået penge op i et holdingselskab, og så har de så en pengekasse der, hvor skatten kun er 22. Og der er to måder, man kan få penge ud af et holdingselskab på. Det ene er som udbytte, som kører i sin egen aktieindkomst. Og det er fint, der kan man tage alt det udbytte, man vil. Og så kan man tage løn ud, og der er det sådan, så hvis man tager for meget løn ud, så vil skat mene, at det er maskeret udbytte. Det hænger lidt sammen med, hvordan skattereglerne er. Men det normale er, at hvis man har et holding med sådan omkring 5, 10, 15 millioner kroner, jamen, så vil man kunne tage en løn ud for at passe den her formue på et sted mellem 50 og 100.000. Men der er ikke rigtig nogen, altså jeg arbejder jo i et revisionsfirma, Beierholm, og når jeg taler med de forskellige revisorer der, så nogen tager lidt mere, nogen lidt mindre, der er ikke nogen regler osv., og det er sådan lidt med, hvad man har gjort tidligere og sådan noget. Men 50-100.000 er der konsensus om, at det kan man godt trække som en lønseddel i sit holdingselskab. Hvis man har et driftsselskab, og der er nogle aktiviteter, også selvom de er relativt små, så er det noget andet. Der kan man godt faktisk tage mere løn ud. Så man skal passe på med at likvidere sit driftsselskab, hvis man stadigvæk har lidt aktivitet. For eksempel nogle royalties, eller man går og har nogle patenter, eller sådan et eller andet sådan små ting. Okay, så ikke nok med, at reglerne er svære at forstå, men der er altså også nogle regler, der er sådan lidt gråzoneagtigt, ja. Sådan lidt vurderingsagtigt, så ja. Der, altså, det er jo næsten umuligt at finde ud af selv. Ja. Nå. Okay, jamen tak Søren for det svar. Vi hopper hurtigt videre til et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvis man har flere forskellige pensionstyper, altså for eksempel livrente, ratepension, aldersopsparing, bliver gevinst-tab så skattemæssigt beregnet inden for hver enkelt kontotype, eller kan et realiseret tab på den ene konto bruges til at nedsætte en tilsvarende gevinst på en anden konto? Så hvis du har dine ratepensioner i samme institut, en bank, for eksempel 2-3 stykker, så vil PAL-skatten blive beregnet på tværs af dem. Okay. Men hvis du har dem i forskellige banker, så ikke. Godt. Men hvis du har dem så, altså livrente har du ikke en bank, men hvis du har en aldersopsparing og ratepension i en bank, så er der ikke noget sammenregning der. Så det er inden for samme opsparingstype, sådan som jeg lige husker reglerne. Glimrende. Og så er der Anders, som har fulgt Lars Persson. Han har aktier i DNO, det norske selskab. Aktierne de ligger på hans aktiesparekonto, der er blevet udbetalt et pænt udbytte. Og han spørger så, hvordan der undgås dobbeltbeskatning her. Ja, vi har været en lille bit smule ind på det, men altså lad os lige tage den omkring en gang til. Han skriver, ved udbetaling blev automatisk trukket 25% til den norske stat, og nu her ved årsskiftet, så bliver der jo altså beskattet med yderligere 17% af gevinsten. Lars Persson, har du nogen idé om, hvordan man skal forholde sig til det? Nej, altså, så skal man jo begynde at søge, som Søren nævner, og så spørgsmålet, skal vi det? Altså, jeg er jo så heldig, at jeg har det jo hos Berlingerne, men jeg antager ikke, at de nede i finansafdelingen begynder at sidde og rode med nogle papirer. Så nej, det... sådan er livet. Altså, så er der nogen, der... Ja, men jo, men altså, det er også, som så Søren siger, altså, hvis man skal bruge sin sparsomme tid, og som vi også hører over for Toby, altså med børnefamilierne, så bliver vi jo nødt til lige at sige, okay, det, hvad drejer det sig om? Er det 150-200 kroner? Hvis det i hvert fald er i det lav, tror jeg, at vi snakker om, jamen, så er der måske nok sjovere at sætte sig og se en... et eller andet med sine børn, eller gå ud og lege lidt med dem i haven. Det der med rødvinen. Ja, det er det. Eller rødvinen på mit vedkommende. Ikke? Så ja, så sådan er det. Okay. Tak, Lars. Søren, har du noget at tilføje? Eller har vi været omkring det? Ja, men det er jeg helt enig. Godt. Så er der en lytter, der spørger. Sagde Søren virkelig, at man skal betale 20% ved udbetaling af en aldersopsparing? Ja, før tid. Okay. Altså i utid. Ja, ja. Ja. Utid. Okay. Ellers er det jo skattefri udbetaling, og der er jo ikke noget fradrag i betaling. Og det er vel derfor, det, at man skal altså, sørge for at betale så meget ind som muligt, når man når de der 7 år før. Ja, ja, altså, og hvis man så skal bruge dem før, den kan udbetales, der er jo en dato på det, afhængig af, hvornår den er oprettet. Ikke? Hvis den er oprettet før 2008, så er det jo 60, og hvis det er før 2018, så er det typisk 62-63, og ellers er det 3 år før folkepensionsalderen. Men for eksempel, hvis man laver en aldersopsparing til et barn, og så står der måske 200.000, og så vil barnet gerne købe en lejlighed, så kan man jo godt få udbetalt sin aldersopsparing, betalt de 20% i skat, altså så kan det... Skatten kan jo godt give mening at betale, hvis alternativet er noget andet, som er bedre end det, ikke? Så det er jo en vurdering. Ja, så man kan sådan, jeg vil lige sige, relativt let få fat i sine penge, hvis man lige pludselig står og skal købe et eller andet stort. Ja. Nå, mit hoved er ved at eksplodere af alle de regler og satser, som vi har fået i dag, så jeg tænkte, at vi sådan slutter stille og roligt af her med at høre jer to skatteeksperter, var jeg lige ved at sige, i studiet, om der er noget, I sådan mangler at fortælle, som det er vigtigt, at folk får med herfra, inden at vi nærmer os årsskiftet. Søren? Jamen altså, netop når vi nærmer os årsskiftet, så er det vigtigt lige at få fundet ud af, om man har indbetalt det, man kan på sin aldersopsparing, og så også på sin hvad hedder det, pensionsordning, altså man fylder sin ratepension op på de der 60.900. Og så skal man lige være opmærksom på, at grænsen for aktiesparekontoen stiger til 110.300 her først i første. Og det betyder jo, at hvis man for eksempel værdien af ens aktiesparekonto er 100.000 her 30.12., så kan man faktisk i januar sætte ekstra 10.000 ind på den, og det bør man så gøre. Og så synes jeg lige, at man så skal vente til den 15. januar, hvor der bliver trukket skat, hvis man har udsigt til det, og så får investeret resten. Så de tre ting, vær opmærksom på aldersopsparingen, ratepensionen, og så den forhøjet grænse for aktiesparekontoen her ved årsskiftet. Jakob, i forbindelse med børneopsparing, er der noget særligt, vi skal huske på her, inden året render ud? Jeg tror, at nu er julen jo også familiens kan man sige, fest, og det at tale sammen i familien om det her, fordi som forælder kan man godt ende med at føle, at man lidt går tikkergang på vegne af sine børn, hvis man spørger bedsteforældre, og bedsteforældre på den anden side, de vil jo bare børnebørnene det bedste. Så hvis man kan få nedbrudt lidt den her barriere omkring at fortælle om, jamen, hvad vil vi egentlig gerne på vegne af vores børns, koster børnebørns langsigtede opsparing? Er det til, når der ikke er SU længere om mange år, eller til boligen, eller hvad det nu må være? Og så sige igen, der er ikke nogen begrænsninger på, hvor meget du må overføre. Så hos Tobi ser vi jo overførsler på mere end 100.000 kroner som indbetalinger til os, hvor det så er mor og far, der har overført, eller hvad det må være. Det skal man bare huske. Og det må man så gøre i år, og så den 1. januar må man så gøre det igen, ifald man har de midler. Men det vigtigste, tal sammen. Ja, ifald man har de midler, det er jo selvfølgelig bestemt ikke alle mennesker, der lige har råd til at smide bare 6.000 ind på en børneopsparing hvert år, eller op til 100.000, så du, eller mere end det. Men Jakob, mit indtryk er, at der rent faktisk er faktisk mange mennesker derude, der har mange penge. Der er nok flere, end man tror. Ja. Jeg tror, men det tror jeg, Søren han ved bedre. Ja, han ligger også. Ja, helt sikkert. Okay. Folk har mange penge derude. Ja. Godt, Lars Persson, lad os bruge det sidste minut til at hoppe tilbage til noget, som du og jeg, vi holder meget mere af end skat, nemlig aktiemarkedet. Fortæl, hvad der sker derude. Jamen altså, det danske marked er ikke rigtig kommet i kap, vel? Vi ligger nede med omkring 1%, og det svenske marked var lige lidt i plus, og nu er det til at rulle tilbage i minus, og det er det norske, eller det finske også, og så har vi et lille plus på det norske, og så Tyskland ligger rundt 0, så er der lidt plus i Frankrig og lidt i England. Så og det hvad er sådan... sker der med GenMap? Jamen... Den falder der temmelig voldsomt. Jamen, men jeg har ikke lige luret, hvad der sker med GenMap, men jeg kan da lige gå ind og... Nå, det ser ikke lige sådan ud på min skærm, Bolil, men jeg kan da lige prøve... Hvad har du den til? Jeg har den til nede med næsten 6. Ja, næsten 6, ja. Jeg har ikke lige set. Måske er det en nedjustering for et eller andet sjovt finanshus. Jamen, vi tjekker det ud, og så, hvis der er noget spændende, så skriver vi selvfølgelig ud på jurinvestor.dk. Tak, fordi I lyttede med i dag i den her måske lidt svære udsendelse, men jeg håber, I fik noget med. Tak til Søren Veop og til Jakob Munch Sander, også selvfølgelig til Lars Persson. Vi er tilbage igen i morgen.